قرآن مخترم اور کو دا مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 10 نمبر 63 صبح مقام رستم محلہ جی آباد جامع مسجد کے 6/8/2009 کی شعر جدید ملاوی 2/7 اشاد توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 دیسٹ طرف ترے دا زیون دا رگون چی دے جوش کرے میں پدے دا سی لند لات راک آگا خو دا مرے مسا نشت رے گورے مسا دا سٹ تا خو خام خا چی تپا مخ اوبا آچے مرے بدے و سر لوندشی گر چاپیر رگون بدے یخش امور مسلحہ دا دے دا پار داولو دے سر بستاز رو مضبوط شی دے سر بتا کے صبر پیدا شی او تب اپا دیکھ لکشی چی زد دشمن نبدلن عالم او کا اخلم نو پا اللہ بے اخلم فرمائے واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ پابندی کوئے دمانزو ورکوئے زکاۃ سورہ طہٰ آیت 23 کی بمرائش وما تقدمو لانفسکم آغا سو کی مخ لے گئے دا پار دا زانونم من خیر نیک عمل تجدوه عند الله بدلب بیا مومید اللہ سلام ان اللہ بما تعملون بصیر یقینا اللہ پاغ عملون لدن کے رہے چتا سے کوئیم کم عمل چی کوئی اللہ اینی وقالو لن یدخل الجنت اللہ من کانو دنو نسوارا فباحت دے یہودو عقید دعوی چی آخرت کی بنی جات صرف یہودو تمیلائی اور دے عیسائیانو عقیدہ داوا چھے دے دی عیسائیانو نا بغیر اڈو بل سوک جنت تا بزیننو عیسائیانو بازت عیسیٰ علیہ السلام دخپلو گناہونو کفاراو بچکون کے مانو اور یہودو بوزیر علیہ السلام بچکون کے مانو اور خدا پاک پمنس کے پریخاو دے بوزیر علیہ السلام دازمگا جتروا دے نسواراو بوے او چا بوی عیسیٰ علیہ السلام زمونگا جت روا دے چا بوی عزیر علیہ السلام اللہ عرد کے امور مسلحے روڑن او دے آیت کے اس رد وقالو ین لن یدخل الجنتا دیوائی چرب داخل نشی جنتا اللہ من کان اودن و نسوارا مگر اگا سوکی بھی یہودی یا نصرانی نصارا پیرنگیان تل کا مانیوم دار زگانی دیدی کلاتو برہان کوم وائے روڑے یقینی دلیل پل ان کو تم صادقین کتا سو رشتی نہیں ہے بلا من اسلما دے مقام کے رد کئی ددی خبریں شیخ کار او بدکار یا جنت و جہنم د چاپ خل نہ بلکہ چاپ داؤم نکی گی قانون دارے چ توحید سنت بنے جنت تبدے قانون دار چرے توحید سنت کے خلاف شی نو جہنم تبجے قانون ذکر گئی بلا دا سندا من اسلما چاچ کے خدا وجہ غارخ بلا للہ دین دا اللہ تا وہو محسن پدا سے حال کے چدے معاہدو پلہو اجرو اند ربی دنے کمل دا پارا عقیدہ روغ شرط تے کل چر عقیدہ روغ نوا نحبا ان منصورا عمل دے برباد فلو اجرو اند ربی تر دلرا جر در پنی در عبد دم ولا خوفن علیم ولا یحزنون نبئی شیر پدی نب غم جنی وکالت الیہود لیست النصارى علی شین دے آج کے زور نہ رہا ارے وڈل جانتا حق وئی حال دار کیا رہے وہ حق نہیں یہ وہ حق ہے بل بہ ضرور پہ غلط ہے اکم چ غلط ہے ناغ سرا ددی چ سر ددی چ خپل کتابونو تم غلط ہوئی چہلا کا تو پہ غلط ہے لیکن زد و عناد کے راغلی ناغ خپل غلطی نہ منی خا خپل منس کی یو نہ دکھا وکالت الیہود لیست النصارى علی شئ وای یہودیان ندی نسوارا پیس دین باندے وکالت النسوارا لیست الیہود علا شے وای نسوارا ندی یہودیان پیس دین باندے فہم یتلون الکتاب حال دارے چی دیلو لی کتاب کذالک قال اللذین لا علمون مثل قولیم دغشان ویل اغی کسانو چی نپویدل مثل قولیم پشاند وینا دی فاللہو یحکم بینم یوم القیامہ اللہ پا پیسلو کی دی تر منزا پر دا قیامت فی ما کانو فی اختلفون پا غسکی چی دی پک اختلاف کو ومن اظلمو من منع مساجد اللہ بعد مفسرین دیتا آغا واقع دا نزول رو باش اسلام نمخ کے یہودیان و حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کو نو دا روم نسواراو دا دین دا بدل غستو پا دینا دا عراق و مجوسی بادشاہ بخت نصر ثانی بے وطوے آغا سر ملاو شل اور دا تیتوس پا مشرع کے دا شام پا بنی اسرائیل و حملہ اکڑا آغی قتل کرل دا تورات شریف نسخے آغی اسے دلے بیت المقدس کے بے گندگی و خنزیران غرزول اور دا بیت المقدس آبادی خراب اکڑا غرز دا دا بنی اسرائیل و شان شوکت ختم دا آخر زمان پیغمبر راتلو پوری بیت المقدس دا غشان روان پروت بیا کرے چھے دا فاروق اعظم دور راغے شام عراق فتح شول نو دا فاروق اعظم پا حکم بیت المقدس دوبارہ آباد کرش تر دیر وقت پوری دا شام علاقہ بیت المقدس دا مسلمانانو پا قبضہ کیو بیا یو زمانے نہ بعد بیت المقدس دا مسلمانانو دا قبضے نہ بیا ہوت تقریباً سل کالا دا یورپ و عیسائیانو پہ باندھے قبضہ ہوا تردی چی دی جنت پگم کال کے سلطان صلاح الدین ایوبی بیا بیت المقدس فتح درو ملاقے نسوارا او چکل توراتو سے دو اور دا بیت المقدس بھی حرمتی کولا نو دا آیت نازل شو فرمائے ومن ازلمو سعودر ظالم ازلم صیغہ دا اسم تفضیل ظالم اعراض کو ان کے دا قرآن نا سورت سجدہ دویش آیت ظالم سوک چھ پالا دروغ جوڑی سورت انعام یو سلسلور سلویخ ظالم چھ سوک دا قرآن نرو گردانی سورت کاف او پنزو سم ظالم اغا سوک چھ تے قرآن تر آغوار اغا دا نتختی اعراب یو سل درے نوی او حدیث صحیح کے رازی مساجد و معمرتن وہی خراب من الودام جمعہ چنہ وہی پاخ بے جوڑ کرے خو توحید سنت پا پکنے ومن اظلمو ممن منع مساجد اللہ سوکر ظالم دے داغ چانا چمنکے جمعہ چنہ دا اللہ نا ایس کرا فی اسمو چیاد کری پائے کے نم دا اللہ پا توحید سرا وسا فی خرابی آم کوشش کی پاگے کے دخرا بولو اولائے کا دا کسان ما کان لوم ندی لائق دی لرا اندا خبر آیت خلو آچ داخل شی جمعتن تام اللہ خائفین مگر پیرام لوم فی الدنیا خزیون دی لرا شرمندگی دا پجوند دنیا ولوم فی الاخرت عذاب نظیم دی لرا آخرت کے عذاب دے لوے وللہ المشرق والمغرب مطلب دا کہ مشرق دے کہ مغرب دے دادا اللہ پوا تو اختیار کی دی حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ فرمائی من یوزل نبی علیہ السلام سر پا سفر روانو تک تورش پدا تمانزو وقت راغے من تا پتہ نہ لگے چھ قبلہ کم طرف تدا ار سڑی دا خپل خیال مطابق مز ادا چھ کل سباش من نبی علیہ السلام تا خبر اکڑا نو دا آیت نازل شو وللہ المشرق والمغرب مطلب دا ہو تاسو کار طرف تا منز کرے دے تاسو منز اوشو دم ردا چھ آئندہ دا پارا کوشش کوئے دا قبل دا معلوم ولو اسم دا مسئلہ دا یوزے کہ تا خم محنتو کو دا قبل پا معلوم ولو نو تاوی دا قبل دا یاد دا سوئے چھ دا قبل دا نو منز دیو کو بیاروس تو پتو لے جا خو نرخاتو تب امن پیارا کر دے بالکل نہ تامن شیر خدا آیت پہ دلیل لکھا وللہ المشرق والمغرب او دیکھ نفی دشرک پہ تصرف خاص اللہ اختیار کے دے مشرق و مغرب فینما تولو فسم وجه اللہ شرط چ مخڑو التک ذات اللہ موجود دے للہ المشرق والمغرب مشرق و مغرب دے چاری نہ اللہ ندی زمانے میں جورانی پریدی خدے پاکتا نہ کہنا وہی سلور کنج دنیا دا پیو کنج باندے اولیاء ناشتی پدویم کنج باندے غوثان ناشتی پندرم کنج باندے قطبان ناشتی اولیاء غوثان قطبان او پسلورم باندے اے عبدالان عبدال نو خدے پاک تو کسی پاتی ایسم اللہ خدائی دا خدای وا تقسیم کرنے دی حال دار جو قرآن کے لاؤ و نحن قسمنا بینہم معیشتہم تقسیم زما کار دستا کار نہ دے تمام مہربان تماشا دادا بادشاہی دا اللہ دا ویشے والا تو اب یہ دا سے ویشی جد آگے پمانم تا نہ پوئے گی تا تسوگوی قطب ستوی نوی قطب قطب تا ہوئی کنا یو سڑے تا تو میخ ستوی نوی میخ تا ہوئی کنا اسمان ست ہوئی اسمان تو وہی کہنا غوث و قطب و عبدال دا تو سب پہ جانے غوث پر فریاد رست ہوئی او اولیاء دا خدے دوستان تو ہوئی عبدال اگا چاہتا ہوئی چی دا خدے دا پیغمبر حکم و تراشی او دیکھ پلا رائے پری دی او پاغے عملو دیتا عبدال او قطب دیتا ہوئی کم میچن بانے کم مشین بانے چی دانے اڑی گی پاغا پل کے دننا یو لرگی لگی دلی اگے کی یو میخی اگے تا قطب ہوئی میخون او لرگی و تا تاس ہوئے او الٹوی پن پیریان اولیان منی دا خواتا تا ہوئے للہ المشرق والمغرب خاد اللہ اختیار کیلی مشرق و مغرب اب یاد تو کئی سمرا سخیتے نہ روک شو پیدا دیکھے استاد جی چان چشے رکشی نہ گئے معلوم استاد جی نے لاڑو آگا دم دردو کا مفتا سے چل لے کا نا تاسو لاول لار شے دا قبلے پہ طرف نو کوشش کا خو خدائی دا کچرے قبلے تا ملاو نہ شو نو بیا مشرق نرفات طرف تلاش آؤ امید دے چاول خوب نرفات تا ملاوش او کبیا دیکھو ہم ملاو نشو نو دے قطب طرف تلر شے او کنی نیلاو طرف تا خوب خام خوابیا ملائے نو اتا ما تا ست تو روک لان خو سلور طرف پنو اپا سلور طرف پنو کے خلق گرزی کنا گوری ہے نو تا پا کتا سا پیسے و آغتے چھتا ہوئے ملال لر شے جابر تا طریقہ و خیخا دا خلق دا سے عجیبہ دیں ماز غیر و کار نکی کار خواگر تا سلور طرف پنو خول کنا نو تب چتا دے اسمان تب خیجے خود تب ہم دے سلور طرف انو کی گرزے کنا فینما تولو فسم وجه اللہ کم طرف تا چی گرزوائے مخپل علت ذات اللہ موجود دے کدگا سے مخ دے اللہ لہوے کنا بیا دے انسان نا مجسم کافر جوڑی مخ منسا ذات اللہ ان واسعن علیم یقیناً اللہ تعالیٰ فراخا علم والدین وقال اتخذ اللہ ولدین بل اعتراض وقال اتخذ اللہ ولدین نہ اعتراضات داغے جوابات اعتراض دارے دے آیت کے تو دا اللہ تعالیٰ نازولی نہ مانے او داغے پینز جوابنا کل قرآن ترقی کی دیو اعتراض دیر جواب نہ کہیں کل دیو اعتراض یو جواب کی وقالو دیوائے اتخذ اللہ ولدن نیول اللہ نہ دولے قرآن کے لفظ دا ولد شل پیرے راغل دے شل پیرے ذکر دے بخاری کے حدیث سے آن ابن عباس قرطبی دویم جس کے راغست رے پینزا تیا کے نقل گئی اللہ فرمائے دادم بچی ماتا نسبت دروغ کئے دادم بچی ماتا کنزل کئے دروغ دا چی دی وئے دوبارہ جن نشتا او کنزل داری چی دی وئے پلان کے بابا دخدے نازول رہے نمونگ تا توائیو نازول موایا زکر دا اللہ تکنزل دی اتو ایزا با دغشان خود تکنزل کوم ظالم اگوار بلی لاری تا بوزی خوا مانا تا حدیث دا بخاری و خو اللہ وی شتمنی ابن آدم تا گور دا دا آدم بچی ما تکنزل کئی او وی اما شتمهو آگا کنزل داری چی دی وی پلانے بابا دا خود نازولی دی دا یورپ او دا ایشیا اکثر عیسائیان عیسیٰ علیہ السلام تا دا خدای بندہ و رسول وائی پا خلاف دا زلو عیسائیانو کے چی اغیو تا رسول نوی اغیو تا خدای ہوئی خوا غسم رالو دا دے زمانے مسلمانان تب وطا ہے لکم مو آیا نا نا پلانے بابا دا خدای نازا ولی ندے ندا سی ہوا ہے پلانے بابا دا خدای دوست ولی دے ختم شو خبر آتا وقالوا اتخذ الله ولدا ديوي الله ني ولدنا ذولم يو جواب سبحانه پاک تے اللہ دنا ذولنا بل لو ما في السماوات والارض بلکہ اللہ لے اختیار دے دا غسو چی بر دیو کتا درم کل لو قانتون تول دا اللہ تابدار دی بل بدیو السماوات والارض دا سلورم جواب نوے پیدا کون کے دا اسمانونو دزمکو دے بدی ادے تو وہی چہ چانے نقشہ نہ راوڑے شیر دا اسمان جوڑو مسنگے جوڑ کے منا بدی بالکل نوے ویزا کدو امرن ڈبل دلیل کلا چرا دو کی دے اوکار فینما یقول لو کن فیکون بے شک وا یا کا تو شا نا غوشی وقال الذين لا يعلمون ومتراد اللہ تعالیٰ دے مونگ سر پخپل خبری ہو کی اوسم وئی بابا لزما تلائی بہو گڑو ما ادیر بشما نو دب شما فزیارت کے یو نیوش پا خبرا تا خوب کی زور شی گنا ما تا با پخپل ہوئی در آس خوبونا نمنم خوا پیر سے با متوی لار شا تلائی با کیو گڑو او دش پکے نو بابا برا تا خوب کی ہوئی چی سو ایل گواری دک چل یہودو کو لو لا یکلمن اللہ مونگ تر خدای پخپل ہوئی او سموئی بابا کے بستر وڑو ما چی بابا را تا پخپل ہوئی خوا توبہ وقال الذین لا علمون لو لا یکلمن اللہ وایا کسان چی نپوئے گے ولی خبری نکی مونگ سر اللہ او تا تین آیتون ولی نرازی مونگ تا موجزہ کذالک قال الذین من قبلہما دکشان ویلا کسانو چی مخیو دا دینا مثل قولیم پشان دا وینا دا دیم تشابات قلوبوم یوشان دی دلو دا دیم تشبیح او تشابہ کے او فرق دے تشبیح تشابہ فرق دا دے پا تشبیح کی دا مشبہ او مشبہ بھی مختلف مراتب و مرتبی او تشابہ دوارا متشابہی مساوی او برابری پدی وجہ نو چرتا دا مساوات بیان چی مقصودی نو التا پزید تشبیہ تشابہ لفظ استعمالی کما قال قائل رق الزجاج ورق الخمر فتشابها وتشاكل الامر فكانما خمر ولا قدح وكانما قدح ولا خمر فرمائے تشابات تشابات قلوبهم یو شاندی زنون ددی تشابات قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقینا من واضح کری دی آیتنا لے قومی یو قنون دا پار دا قوم چی یقین کئی اس صداقت دا رسالت تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا یقین المنگ لے گلے تا انا ارسلنا بالحق دا پارا دخکارا کولو دا حق لے اظہار الحق یا بالحق من پا بیان کامل سرا الیوم اکملت لکم دینکم بشیرا و نذیرا زیر ورکون کے رورکون کے ولا تسلو عن اصحاب الجحیم تپوس نشی کے رستانا پبارد دوزخیانو کے دا تپوس نش دستانا چیدیستا دعوت ولی قبول نکو. سورة اعراف باس اشپگم اعراف آیت نمبر 6 سورة الاعراف فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ خَامَخَا تَپُوس بَكَو مُنْغَا دَاغَ چَانَا چِلِگِلِ شِوِلِ دِتَ رَسُولَانَ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ خَامَخَا بَتَپُوس كَو مُنْدَ لِگِلُ شَوْنَا او دلتی سوئی وَلَا تُسَلُوا نَصَابِ الْجَهِيمِ تَپُوس لِشِكَ رَسْتَانَ پَبَارَدَ دُوزَخِيَانُ كِ نُتَزَاد رَاغِ دَ آيَتَيْنُ لکه پیغمبر خو پیغمبر وو کنا دلته وی تپوس بنکی نو جواب دار دا تپوس بنگی گستانا شریستا دعوت ولی نه قبلو تا بنکی اغه دی یا قبل یا نه دا تپوستانه نشته څه مطلب دی دی یا اومنی انا خو پتا دا تپوس دی چې بلغ ما اون ذلی الیک من رب تر سوا قران بیانوا ولا تسلو عن اصحاب الجحیم تپوس نشی کے ریستانا پبارات دوزخیانو کے ولن تردوان کل یود آیت کی اوقید بیانی تنبیح دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دا دا انادیان پا شرک دا سکلت دی چیدی توحید نمانی پا دی وجا تا دا دی دا خواہشات تابداری مکوخا لن تردوان کل یود چر برزان شستان دا یودیان ولن نسواران پیرنگیان اتا تتبع ملتهم تردی چی تروان شید دی طریقو پسی قل و تو آیا انہو دلائی ولو دام یقیناً دین دا اللہ غد حق ہدایت تے ولین اتباتا واہم کتتا بداریو کے رخواہشاتو دی بعد اللذی جاک من العلم پر دائنا چراغ لرے تاتا علم مالک من اللہ اشتتا لرا دا اللہ دا عذاب نبچکا ان کے من ولین سوک دوست ولا نصیر نیم دادی الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته دليل نقلي ده اهل كتابنا مراد اهل كتاب چاغي ایمان راوله الذين آتيناهم الكتاب آكسان چور کڑے مون اگی القران يتلونه لولی اگی لرا حق تلاوته حدیث ده عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حق ده تلاوت داره چه دا جنت دا بشارت آیتون راشی نو پزر که زان دا جنت سوال کوا او چه کل دا جهنم بحث راشی نو دا اللہ نا پناہ غوارا چه بچاو راک ربا ابن ابی حاتم دا حضرت عمر دا قول نکل کئی خوا فرمائی اتلونه حق تلاوت حق تلاوت دام دے چه پکی دننا تحریب اونکی دا خلق و خوخ پکی اونکی صفا بیانو کی اور حق دا تلاوت دام دے چھے الفاظ صحیح اوائے غلط نہ وائے خا یتلونہ حق تلاوت للی اغیلرا پا پورا لستلو سرا کاغا نارینیو کا زنانے دا کم زنانا آواز دا تلاوت چھے بار نارینو وو رہ دو دے حق دا تلاوت دانکو ذکر قرآن وئی یتلونه حق تلاوتی ذکر ایما امرأتن هرغ خضا خرجت صوتها من بیتها شداغی دا کور نا آواز بار اوت لا خیر پیه پا دا کور کیا لا خیر نا چی خواب ذکر نو دا زنانا آواز عورت تے دا با پا زور تلاوت نکی نو سندر خو خود نشوی لیت پخوا ساده دورو ڈولکے او تورے بکوسے لرا لو اور بے اوڈا جاؤ نو جینے جینے تو لاڑا سے سوکھ دی وہی دا ہو ڈمان کا کا گان مبارک لرا گلی دی خا ال نو بچے یخ بول او باسا او تو آج زما دا مور لاس دی وقت کے پوڑو کی دی تاسو لکھے نے نو جما مور اڑو واگ گی کا نا نو تاسو بو تا پتورے کے پانا دا گرگرے سندر واڑوے از مار بو پر تا داسے خپلے اگڑی گی اپلار میں اسیم کور نشتا اتاسو پردو سڑو تب زما مور گڈشی اللہ ندا خکارو الگ دے کے پن پیرے سری تو پخپل ہوا ہے تو خو نہیں کہنا پن پیرے آؤ ندا خکارو دا ماں چی کم ذکر کو نہ نو چی نہ منہ خمدا گوائی جدا نہ روا میں گوائے گا نور منہ سے ویلی اللہ سمر ادا کے دروغی نتاس ہوا ہے اتورے والا بچی کلے تکانی مکانی پا تورے برابر کرو کنا پاک را پاک بیکنا نو اللہ کنا تا دے مور تا ہوا ہے کنا چی کم اپ داگا پکی رہتا واری خوا نو پا خوام داگا یو ونو بلا خوچالا نو اطلا پیو توائی چی دا پانی لو با پکی رہتا وارا خوا پانا دا گر گرے خوا استغفراللہ و قرآن سے انقلابی کتاب دے داگا زنانو دا خلین ہے پانا دا گر گرے یر کرل کل چا قرآن را گیا قرآن انقلابی کتاب دے یاد سوک منی ہو یا نہ خو انقلابی دے دد انقلاب یا تو منی ہو یا نہ خو قسم دے چ انقلابی کتاب دے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ ما تے چاہیے استاد دا ڈانس دمامے ستے ہوئی میں دا پیخو ڈمامو تا پیخے پی جانی دیتا پیخے ہوئی دا پیخو ڈمامو تر ڈانس دمامے ہوئی گا نا دا ٹول حرام ہوا حدیث پاک کے مراضی قرآن کے مشتا قرآن کریم کے اللہ ہوئی پکم اللہ سے چتا ڈمامے وہ ہلی دی یوم یعز ظالم علی یدہ کب پکم اللہ سے چتا حق پرس لپڑک ور کرے دے پکم اللہ سے چتا حق پرس حلال کری دی قتل کری دی یوم یعز ظالم علی یدہ قیامت کے بم پدغ لا سنو چکھن لگے خا ہاں یو زنانہ کہ اس وئی زما بیا توبہ نو لا تقنتو من رحمت اللہ مخا پکے گا اللہ بر توبہ قبول کی یر تیر او باقی روزگار یتلونہ حق تلاوتی اولائک یومنون بی دا کسانو ایمان روڑ پا دے قرآن ومن یکفر بی چاچ انکار کو دے قرآن نا فولائک ام الخاسرون نا دا کسانم دیدی تاوانیان یا بنی اسرائیل اسکروم نعمت اللتی انعمت علیکم دا دی آیت یوصل دوشتم نواخلا دری خبرے اول بہادریو کا لکہ ابراہیم علیہ السلام کڑے وا او دے ابراہیم علیہ السلام دا بہادر قرآن کے یو جوڑول دا بیت اللہ بہادران دا خدے کور جوڑی بکرے اسلوش دا پلار مقابلہ دا پلار مقابلہ ارسوک نشی کولے پا دین کے دا ابراہیم کرے وا انعام سلو رویا دا قوم مقابلہ بہادری کرے وا ابراہیم علیہ السلام ٹول قوم تے ملا تڑے لے وا سورہ انبیاء او پنزوس بی بی اے پا خوش بیابان کے پرے خود لے وا زا او تاسو چھو دل تیناسیو نو بی بیانے رانا پاتی دی کنا ماشاءاللہ او دیتا مہاجر دا دین وی تاسو منگر دین دا پار اجرت کرے لے لکہ سورہ ابراہیم درے کم سلویخ مقابلہ دا پلار سرا سورت مریم دو سلویخ او دے لاسکے دا ظالم بادشاہ سرا مقابلہ کرے وا نمرود سرا بقرہ دو سوات پندوس او آخر دا خپل بچی قربانی پیش کرے وا اللہ تا سورت صافات یو سل دویم نسا مطلب اغلوی لوی نعمتونا چستاسو پا نکو ما کریو ناغ نعمتونا عین پتاسو دی نو ولی آغا یہ روائے خواہ ولی آغا یہ روائے او شرک روائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا ابراہیم علیہ السلام امتحاناتو گورا دا خپل قومنا مفارقت چی دا سری قومی اور ٹول قوم و تیو ڈبلیشی چه ده سره با مره جوان ده نکو گران کار ده که نده دیر گران کار ده دویم دا اللہ دا پارا مناظرہ او دریم دا تحقیق چا کرده معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی اول جلد 282 آغا دا ابراہیم امتحاناتو لس بیانی لس دریم امتحان پاور کے اچول باندھ صبر کول سلورم د وطن نہ ہجرت پینزم مہمان نوازی میلمل اثر اوڑل پاغس پڑل پپنز روپے چیو چکے گڑی سر خیال نے پشپگ روپے پپنزو اس نے کی لگا جدا فخی چکے را والے نشپگو نہ کم نہ کھینچی سر خیال نے سڑی رات استا جی ویتا تال وہ میں وہ چاہتا ہوا میں نہ لو اسپیکر کے وہ مل سہنا وائم ویسے کالا کالا نم سوا مل میں نہ پٹے گا میں خا کہ وس بدی نہیں نو سب وائم اللہ دے رحم کی پہ ابراہیم امتحانو مہمان نوازی شپگم علال اول رخبل بچی اچھا وی چی نا ددی امتحاناتو نا مراد دی خسائل فطرت بریت کینچی کول کچا بریتو خریل پد باندے رجم دے بریت پا نخرے الوات اوے نہ جوڑے خا بریت بالکل کینچی کول دا دے دینا والا ٹول داس دا سنت طریقہ دا چی دی خواہ سرس شامل نہیں بیا ہارے ٹول کینچی کول پا کینچے باندے یا پا نری مشین باندے زکا نری مشین قائم مقام دا کینچے دے پا پاکے او پا چار باندے بریت خریل دا حرام دی نو چاوی امتحان اخلق ابا چول دا کمزور روایت تے خوب آرحال درم پوزا کے سلو رم مسواک پینزم نکن کٹ کول اشپگم دترخ و فالتو اختم ختنہ کول یو روایت دے ابن عباس کی دی چی دینا مراد اگر دیرش خصلتو ندی کم چی سورہ توبہ کی ذکر دی یو توبہ و کل درم عبادت و درم حمد و سنا سلو رم سیاحت و پینزم رکو اشپگم سجدہ وم امر بالمعروف نہی عن المنکر اتم حفاظت دا اللہ دا احکام ہو سورت احزاب کیم دی اسلام ایمان قنوت صدق صبر خشوع صدقہ روجی نیول دا شرمگاہ حفاظت دا اللہ ذکر کول سورت مومنون کیم دی ایمان پا آخرت دا خدای دا عذاب نیرا عاجزی پا مانزکے حفاظت دا آدابو دا لغویات و نزان ساتل بے پیدو خبرونا زکات پر کول د شرمگاہ حفاظت پلو اس پابندی امانت گیری او لسم کلمہ د شہادت ار یو مفسر د خپل سوچ او سمجھ مطابق اغا ذکر کړی یا بنی اسرائیل اذکروا ادا ټول نعمتونه دي یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نعمتی نعمتونه زمان هم تو علیکم چې ما کړی دی پتا سو وانی فضلتکم علی العالمین یقینا ما غورا کړی دا زمانی په خلکو وتقوا یوما ویریږی دا عذاب دروازې نام لا تزنی نفس نفس شیئا نبشی پورا کېدی او ښه سړی د بد سړی د پاره زره بر ولا یقبل بنا نبشی قبل دې د نه عدل جرمانه ولا تنفع شفا فائدہ بنور کی سفارش بے دی اجازه د الله نه ولا منصرون نبی سوکم دادی نبی مدد کې دیش وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ نَادَتْهُ تَنْوِيرَ عَلَى مَا سَبَقَ درې خبرې بیت الله د توحید د پاره آباد ده شرک به پکې نه کې نو تا په جماعت کې چغې جوړې کړې یا عبد القادر جیلانی شیان لله تا په جماعت کې چغې جوړې کړې اوټو جی اوټو ساڑے پیغمبر نے تشریف لائے نے پاسے جی پاسے پیغمبر مجلس تراغ دروغ جنا برے لیا نا زمنگ تبلیغی رونا کل کل لارشی تشکیلی ہوشی منگ تو یار برے لیا نی ماں مانی سب کہو دو کار ہو کا یہ واپس اڈو کا وہ ماں اکدا کا تابیا دی نہیں نور پس وہ کا اور بے بیزان لکھا مکھا کے خو پدے ماں سرس دلیل نشتا پدے خورا سرشتہ دلیل چی مکوا خو پا دیر آسر دلیل نیشتے چو ورپسی اوکاو بے قضا روڑا اگر چی قضا بے خامخا روڑے خو پا دیر آسر دلیل کوری نیشتے چو ورپسی اوکا کتمانے گوارے دلیل دارے پوخو چی نبکے ورپسی او داغی بیا گنے ترکی دی او دستکی نا او مسواک مگا خبیغم یار جمران لاڑا دس میں کو یار اوفو جمران لڑا نو تشدید منشو جگڑو منشوا توڑ مرانا گئے استا کارو مشو چل کہو کہ انصاف دار ہاں خو چل دا کہوا اصنا کا چلو کی جی چل دی نیز دکڑی چل دکا نو چل کوا بیت اللہ دا توحید دا پار آبادو شرپ کے مگو دویم دا پیغمبر مبشر دا ابراہیم دے اتے نمانے دا دا پارو کہ ابراہیم دعا گانے گوختے توحید دن دے دا ٹولو پیغمبرانو تلگیا دا آگے مخالفت کے او دا خبر بروانی سے اقولو پورے خوا ام دا گا وجہ دا دا دی آیت دلان دے درس قرآن یو تفسیر دے اول جل 400 لکی لکی وی مشرک او بیداتی با خپل پیشوا نگر دے آگا پسی بی امامتی نکے نمونگ سرا خو پدے دلیل وو خو پدے را سر نشتے چھ خیر دو کور پسی بیا بیرا راو گر دے فرمائے وید ابتلا ابراہیم ربو بکلمات فاتمہن ہر کلا چھ ازمیخ تو کمونگ پہ ابراہیم علیہ السلام ہر کلا چھ ازمیخ تو کو پہ ابراہیم رب داغا بکلمات پیوسو کارونو فاتمہن ناغے اکڑلو پورے اکڑل اتمام الشے پورا کول دے ہوش قال انی جائلک للناس اماما اوہ للہ یقینن جوڑوں تال را دا خلقو دا پارا پیشوان امام بالا گرد چی تو دے سڑی دربانی تیریش تا پا خیر خیریت کی امام جوڑا والغوالی زان نا نا پتا بالاول تو دے سڑی تیری گی رستو ببیا مزے کے خط قال ومن ذریتی قال اول ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی من اجعل من ذریتی ائمتن اللہ زما اولاد کے ائمہ پیدا کے ابراہیم دا ائمہ دا پارا سوال کئی ازمن دا ننی را لو ائمہ دا منزوخ کلخا اوی چھ سوک ائمہ منی ابی دتی دنو ابراہیم علیہ السلام سے شوایا اگورا قال ومن ذریتی اجعل من ذریتی ائمتن اللہ زما اولاد کے ائمہ پیدا کے ابراہیم تو بس وائے آ خدا ایمو دا پارا سوال کئی چی اللہ ایمہ پیدا کی پلے کار دیں خڑے و بوڑا اندو میان قال اللہ انالو آدے ظالمین اوے اللہ نرشی لوزما ظالمانو تا وہی جالنا البیت مسابتا للناس مسابتا سابا یسوبو مسابا اے موزع اللذی یوسابو الیہ لکا ورقہ ابن نوفل وی مصاب اللی افناء القبائل کلها تحب الیہ النمیلات الزوامل او تفسیر کبیر بیضاوی مواہب الرحمن اغیوی دا آیت دلیل پا عصمت دا انبیاء چا انبیاء علیہ السلام دا گناہ نپاک تھی او دے آیت کے تفسیر ماجدی لکی انتوہر بیتی الان لے چھے دا جماعت صفائی پر از دا ایو سڑے جماعت تر آگے او گندگی اولی دا او دا پخپل لاسو لرے نکڑا وی دا دا ایمان کے فرق دے تفسیر ماجیدی وی او سو استاجی آن خیر خودے او جی خیر دا خطاسو لگراش ہے ایس تینجا دے دے کہ چاو دس مات کرے نماؤ تے خا خدر لمپاکو میں خا یہ سڑیا دا قوم بخروز مومی چپ استادان پردے ٹٹے پا گئی اور اللہ اکبر اثر وزے زمونگا جی ابات خدے لری پلار کسو کے خزل غرزی نو مار دونا کول کول نو خلق کی دیش قارے دلیو نو بے زما بیٹک مخے تشورو اکڑا نو ما بہت گاڑے ونی والا نام ہے میں واز ما کہوں ماں پا ما بم دغر وست پیر زوی نو دو بسو ایم خدای حاضر ناظر گنم چه پدی گنانگار لاس مادر سلور گاڑه ده ده خلکو خزله ده خپل بیٹک ده مخی نگور زولی چه زده دی با دغسی خوخی او انشاءاللہ کزه چرت پا ایمان ده دی دنیا نلارم نو زمان با دی سر حساب کتابی انشاءاللہ خو خدای ری زمونگ ایمان تخیری که پا ایمان لارم گره هر آغی والله که پریدم زکا چھتے ہو سڑی تو ہے چھتا کار دا گناہ رے حدیث صحیح کے راضی چھتا ایمان سا دا پاسا اویا سانگی دی یو سانگے دادا چھتا لار انا دا تکلیف سی زونا لرے گا اتر آوالا دا تکلیف سی زونا پکے ہو غرزوا کولے کار کے تفسیر ماجی دیوی جماعت صفا کے اللہ دے رحم کی. فرمائے قال من ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین, وی اللہ تعالی نہ رسل او زما ظالمان ہوتا ز ظالمان نہ آئے من جوڑو مخا. وہ جال نل بے تمساب تلنا سوا نام تماشا داد ہوئے وہ امامان میں مامان پکی نشتا بیا چ کاڈو گور پخ پلے لکھلی امام الپلان کے امام الپلان کے. وہ جال نل بے تمساب تلنا سوا نام کم وقت اگر دو منگ بیت اللہ زید ثواب د پار دخل کو وہ امنا زید امن مکم اعظم د امن زید خدے حاضر دے کہ د سپیکو پکے تور چ سپیکر لگا دیا ز چتنے ما اللہ ر تاسم بوزی ز پدے ارمان ما میں مت تے پیشو نہ لیدا نو دا خدے کار د ما ارمانی پورا گن در قسم پیشو گان میں پکی ولیدل. اللہ فرمائے و امنا او زید امن پکروڑونو خلق بئی خو پکی جنگ بونی نی چی جنگ ہو شو دا با پکی ہوئی نی چی خلق رو غر زیدو خوک شو ایکسیڈنٹ ہو کو پیو بل را پرے ہو تو خاص کر میں نات چی روانی عرفات تا خود. اللہ فرمائے مصابت للناس و امنا و اتخذو من مقام ابراہیم مسلم اویل منگا اونی سے زید ادرے دو دے ابراہیم علیہ السلام زید مانزا مقام ابراہیم پا بیت اللہ کے خانہ کعبین دی طرف تا یو زید دے ابراہیم علیہ السلام دخپو مبارکو آغا نخے دے سیمٹو پا شکل کے بر روخ کی دی دے زمکینا اشیشہ پی دے پاس لگے دلے دا سادگان رالو نو مقام ابراہیم لپا کتارونو کی اولار دیو اغخ کو لئی سادر ور پوری مگی داسے داسے زچے دیر زیاد ٹنگ نشما ناس پائی میں دلاس اونی میں یا شیخ میں دا خلقو گورا پا شرک کی لگیا دی میں ہاں دا شرک ناغا ماتوے ہاں دا اکبر شرک ولیکن ہاضا کلهم پاکستانیون نو بزے غلی کرم وی دا غلوی شرک دے خود سو کم خستا سو پاکستانی زہران جو دل دس جواب ورک او بیا زمار تسلی دا پارے لخت دا سے کولا چغی والی اگر سپائی وی ارجی ہاضا شرک ہاضا شرک ہاضا شرک نالکا مقام ابراہیم کے خسر عبدالرکات منزو کا کمو قرطا ملاو شوا خو خپکی گئے ما لام بوزا خو مقام ابراہیم کیا اگا منزو مجیبا منزینو تب دورا کہتا نیتو تر اشارہ گارا چی تیل راشی نیو پر رانگ دیا گا دیتا وڑے مقام ابراہیم با پزے پاتیش تو آئے جی مانیت تڑھنے دیکھنے دا سی عجیبا کار دے دمرا رش دے خوا حیران بدی کچی یہ پاک خدا ہے رش دے رش مطلب دا عبادت پکی پا سکون سر نشے کولے کہ منز دے کہ مقاب ابراہیم کے نفل دی اور دا غی وجہ سدے دم دام حجوم رش زیادوالے کسرت دا خلق نو مقام ابراہیم کے دو رکات نفل دا سنت طریقہ دا. اللہ فرمائے واتخذو من مقام ابراہیم مسلح مقام او مقام پرکو گورا مقام مقام مقام وہی دے رکھے دو تو مقام وہی ادرے دو تماند دیرے راجی نو سمانا مقام او مقام اجرا او پکید سری پات کے دل مقام او مقام کام یقوم مقام وہی دے رکھے دو تا او مقام وہی دیرے تھا مقام وہی میلم تھا او مقام وی اجرے تا پاخوا مال پختون ناراضی واتخذو من مقام ابراہیم مسلم واحد نا الہ ابراہیم و اسماعیل حکم کمون ابراہیم علیہ السلام تھا اسماعیل علیہ السلام تھا انتو ہرا بیتی علی طائفین لا چھ پاک ساتا کور زما د پارا د طواف کو ان کو کور با پاک ساتے کا آگی پکی کرکٹی کئی آگی پکی منڈے ہوئی آئی پکی او دسماتی کئی ذمہ سی بیا نکم. نبی علیہ السلام ہوئی بچی قابو کے نابالے کا بچی جماعت تمرا والے خام خا بتا رہا روان کڑی. اللہ فرمائے ان طاہر بیتیا للطائفین پاک سات ہے قرزما د پارا د طواف کو ان کو ولاکفین د پارا د اعتکاف کو ان کو ورک سجود د پارا د رکو کو ان کو سجدہ کو ان کو طواف کے ببازی بڑھا گانی داغی نہ بڈیر د کمزور ہے د وجنا د سمات لارش خدا سے عجیب کار دے تو واپس آ گئے لارس نہ پاکڑی دس عجیب نظام دے تو دامو آئے جرا ماں تب طواف کی رکاوٹ رش تو چل دے لاجی کم دے چی گندگی وا تو چارس نہ بپا کی ان تو ہیرا بیتی علی طائفین ماشاء اللہ آگی پہ عمل کرے رہے ماؤتا بس عملو لما تا خدا کا عمل دی استاد تلک ان تراشا استنجا دے کے چاہو دس مات کرے واڈے رکھا رہا. اللہ اکبر ہر بت خیبر ولہ کی فینا و رک سجود وائس قال ابراہیم رب جل ہذا بلدنا منا دعا دے ابراہیم کم وا کے ویل ابراہیم علیہ السلام اے رب زما اگر زوا دا زے خار امن والا آبادی لا نوا نو بلدن ہوئے دوزورونا چکل آبادی شو نو بلدے ہوئے خا انی رب جعل هذا بلدنا منا وارزقنا له من الثمرات روزی ور کے اسی دن کو دیتا دمے ہونا من آمن منهم باللہ والیوم الاخر اگر چاہتا چی مان لری پا اللہ پر رضا آخرت قال ومن کفر فامتعه اویل اللہ چاچ کفر کو فائدہ بور کم آگتا رزق جسمانی روحانی رزق بداغن نصیب کی قلیلن لگ غنت لگ زمانہ قلیلن من الزمن ثم ادتر الى عذاب النار بیا وپا زور راک آگم دل راو عذاب دو ورتا و بیس المسیر بزدے دو ورتلو دے و از یرفو ابراہیم القواعد من البیت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَعَاطِفًا عَاطَفَ إِسْقَالَ إِبْرَاهِيم بَانِ قَوَاعِدَ قَيْدَةٌ جَمَدَ مَعْنَى دَ بُنْيَادُنَا يَوْ زَمَانَ كِ إِبْنِ زُبَيْر چِ بُنْيَادُنَ خَارَكْلَل يَوْ غَتَ غَتَ پَكِرَ وَتَا نَاغَو فَرْمَائِل هَذِهِ الْقَوَاعِدُ الَّتِي رَفَعَهَا إِبْرَاهِيم أَوْ پَتَسْتَ سِو جَلَل وګورَي وَ دَاغَ بُنْيَادُنَ دِي چه ابراہیم صلاۃ اللہ پاک پخپل لا سنو گٹ کے خود لوی خا سڑے د مشرانو نخو نشانو تکل خپشی کنا وایز یرفو ابراہیم القواعد من البیت فرمائے کم وقت چه پورتا کول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا د مسجد حرام البیت مسجد حرام و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام ورسرام اشارہ دیتا ہوا چھے استاجی تا چھے دا جماعت آبادی کہے زامن علم تعلیم ورکا چھے آغیم پا دے پوا کہ چھے دا دے پا آبادولو کے ثواب دے دا دے پا خدمت کے اجر دے. ربنا تقبل مننا دعا غواری اے رب زمون قبول کے زمون نام اشارہ دیتا ہم دا چھے دا عمل کون کی نظر با پخپلو عمالو نہیں بلکہ دا اللہ پا لطف کرم باندے برا دا نظری اگرچہ دے بڈیر کمزوری خوگر اعمال باندے بھروسہ نہ کہ نظر بد اللہ پر رحم و کرم کے دا بنو ہے جماعت پر کہتا نہ پلوکو زب تے ٹھیک پدے باندے جنتوں نہ غارم وا اللہ رحم را باندے او کہ زما بس منزی خطرا باندے رحم او کہ ابراہیم دا دعا غواج گرچہ ہے ہدیہ نہ میرا قابل منظور ہے پر جو بھی ہو پر جو بھی ہو مقبول کیا رحمت سے تیری زور ہے. اللہ زما دا ہدیا داد قابل دا منظور ولو ندا استاد رحمت نے امید دے امید دے چب قبول کی گرچہ یہ ہدیا نہ میرا قابل منظور ہے پر جو بھی ہو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے کیا رحمت سے تیری دور ہے زور نہ دور ہو ربنا تقبل منا تقبل باب تفعل تکلب باندے دلالت کی اور دیکھیں نہایت عجز او توازو تا اشارہ دا زما عمل دا قبول لائق نہ دے خوچ استافظ الحسان شامل شی انشاءاللہ چا قبول بے کی ربنا تقبل منا اول ابراہیم اے رب زمون قبول کی زمونگنا انکا انتا سمیع العلیم یقینا خاص تو اوریدن کے پوئے ربنا وجعلنا مسلمین لکام مسلمین لکمن مخلصین لکام موحدین لکام تفسیر کبیر فخر الرازی وی اے موحدین مخلصین لا نعبد غیرکام اللہ منگ مسلمین کے داسے چستان سیوا دبلچا بندگی نہ کہو ربنا وجعلنا مسلمین لکام اے رب زمونگا اگردے منگا مسلمین لکا ہمیشہ اخلاص کا ان کی تاتا ومن ذریتنا او زمان دا اولادنا امتن یوڈلا مسلمتن لکا اخلاص کا ان کی تاتا وارنا مناسکنا اوخے منگتا احکام دا حج زمانگا اوخے منگتا احکام دا حج زمانگا مناسکنا وطب علینا تے پمگا سان کے چھے قرآن ویدا سے دعا غوالا چھے اللہ تے احسان کے معلومی کی کار گران دے اور زب قسم سر تاسو توائم چھے پا عبادتون کی گران عبادت کدین آگا حج دے باس پا قسم سر در توائم اور دیر گران دے لگ نخا خوچے کے اللہ اکبر وارنا مناسکنا اوخے منگتا ترکے دا بندگستام وطبا لینا مہربانی کو پمونگ انکا بیشکتا انت التواب الرحیم امت توبہ قبل ان کے رحم کے ان کے ربنا وبس بیم رسولا منام دعا غواری چا اللہ آخری پیغمبر دی کے رو لے گے خواہ ربنا وبس بیم رسولا منام یتلو علیم آیاتک اے رب زمونگ رو لے گے پدی کی پیغمبر دی دا جنسنا چھ بیانی پدی آیتو نستا او خودنا کئی دیتا دا قرآن سنت ویعلمهم الکتاب والحکمہ خودنا کئی دیتا دا قرآن سنت ویزکیہم پاکی بدیل رام دا اللہ دا طرف جواب ابن کثیر لکی قد استجیب لکا ہوا کائن فی آخر الزمان تا دعا قبول شد دا شان والا پیغمبر با آخری زمانہ کی ظاہری گی دا کم شان والا پیغمبر چھتا غوارے دا با آخری زمانہ کی ظاہری کی اخکار کی گی باپ فرمائی ربنا رب زمان وباس بیم رسولا منام اولے گے پدی کے رسول ددید جنسنا یتلو علیہم آیاتکا بیانی پدی آیتونستا ویعلمهم الکتاب والحکمہ خودن بکی دیتا دا قرآن سنتا ویزکیہم پاکی بدیل را انکا بیشکتا انتا ہمتا العزیز زوروری الحکیم ارکار دے دا حکمت تے ومن يرغب عن ملة ابراهيم لا با ان شاء الله سباك خير وايو واخر الدعوانا الحمد لله رب وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين سورة بقرة شروع او د سورت بقرے وعزب تلا ابراہیمنا دویم بابو دا دویمے سے او دا باب روانو یو سلویخ آیت پورے مخ کے درس کے دا نبی علیہ السلام د بعثت تپارا د ابراہیم علیہ الصلات والسلام د دعا ذکر شو او د نبی علیہ الصلات والسلام صفات بیان کرل سلور یو صفت یتلو علیہم آیاتکا دویم او دریم صفت ویعلموہم الکتاب والحکمہ او سلورم صفت ویزکیہم زمن ستاسو ننن درس تے یو سل دیرش نمبر آیت ومن یرغب عن ملت ابراہیم پہ آیت کے زورن دا آغا چاہتا چاہی مخڑی دا ابراہیم علیہ السلام و سلام دا دیننا او قید دارا چے دا رغبا پس لکے کل عن راشی نپمانا دا اعراضی دا رغبا پس لکے چکل عن راشی نپمان دا اعراضی دا مخ اڑولو فرمائے ومن یرغب عن ملت ابراہیم یو مانا مخ ناڑے دا دین دا ابراہیم علیہ السلام نام دویم مانا ومن یرغب عن ملت ابراہیم آغا سوک چھ مخ اڑے د دین د ابراہیم علیہ السلام نام الا من صفی نفسام مگر دا غسو کی چھ زانے بے وقوف کڑی غر مانا مخ کنے را مخ ناڑے د دین د ابراہیم علیہ السلام نام مگر ہا غسو کو صفی نفسا زبد دے سلور مانے کو ما یو مانا من جہل نفسام دا مانا زجاج رحمت اللہ علیہ کڑی دا دویم مانا الا من صفی نفسام من من حلق نفسام ابو عبید رحمت اللہ علیہ دا مانا کڑی دا دریم مانا من صفی نفسام من خسر نفسام بحر الرائے تو اول جلد دریس و سلور نوی صفقے دا مانا کرے دا او شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دا مانا کئی اغوی من احمق نفسا چاچ زان بے وکو پکڑی او منگا بدا آخر مانا کو شیخ الہند آغا شخصیتو علماء دیو بن گئے چه دا توحید او سنت تا ودا دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پا وجبان دے ملو شوی دا ومن یرغبو مخناڑی عن ملت ابراہیم دا دین دا ابراہیم علیہ السلام نام الا من مگر غسوک صافی نفسو چی زانے بے وکو پکڑی ولقد استفیناو فی الدنیا ہو ضمیر ابراہیم علیہ السلام تا یا ہو ضمیر دین دا ابراہیم علیہ السلام تا ولقد استفیناو یقیناً غرکڑو منگا دلرام فی الدنیا پا دنیا کے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً دے باپ آخرت کے خام خاد کاملو نیکانو نیف نیکان دیرو خودے با کامل نیکی کامل اذ قال له رب اسلم اذ قال له رب اسلم اسلم اسلام مصدر دے معنی دا حوالہ کول خپل ځان دا اللہ حوالہ کول لک سڑے بالکل دا اللہ شی من کان للہ کان اللہ له سوک چه دا اللہ شو نو اللہ دا دش اس قال لہو ربو کم وقت چه ولدتا رب دا اسلم تابدار شاپ اسلم اخلاص کوا ہمیشہ. آل عمران نلس آیت و باسے آل عمران چدا اسلم پمانا پوش ہے نلس آیت شلم فإنها جوكا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن كدي باس كي تاسرام ورتوايا أسلمت تابع كرم رزان خبل أسلمت ما يخدا وجهي لله غار خبلا تابع دار هذا الله تا ومن اتبعن أسوك جزما تابع دارين. سورت انعام پنځکم اتیا وباسه مائده پسې انعام او د سورت الانعام 75 نمبر آیت پنځکم اتیا فرمائے پنځکم اتیا وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين او دې د پاره چې دلیل پیونی شي شي د یقین کوونکو نه. نو اسلم یو مان داشوا ما یقین کړم اسلم تو ما یقین کړم. سورته حجرات سوالس مایه تو باسه سورته حجرات زما خیال حکم پنزوسم دے د سورت نمبر سورت الحجرات او سورت حجرات ام چراوخ کو داغی آیت نمبر 14 سوارلس سپارش پگشتما سورت نمبر یوکم پنزوسم آیت نمبر 14 سورت حجرات قالت لا راب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وای باندا چان ایمان دا ولد مون تو تو وایا ایمان نظر ولد تا زوم لیکن وای چ مون غاله خدا اسلمنا اسلامم قبول کرے. نو اسلم تو اے رب العالمین ما غاله خدا پروردگار د مخلوقات تا الله و توی غاله کیدا اسلم او دوی ما غاله خدا پالون کی د مخلوقات تا و وسوا بها ابراهیم. پدی آیت کی ترغیب دے آخری نبی باندې ایمان راوړلو طرف تا او بها د ضمیر مرجع ملت تا بها د ضمیر مرجع دا ملت تا فرمائے ووسوا بها ابراهیم وصیت کر دے توحید باندے ابراہیم علیہ السلام بنی زامنو تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام هما یا بنی یا ان اللہ اصطفا لکم او کتاب تسهیل اول جل یوش پہ تک مانا کئی ووسوا بیا من بالکلمت والملت پا کلمت توحید او پا دین دا ابراہیم پا دے بان ابراہیم او یعقوب پلو بچو تا زامنو تا وصیت کرے یا بنی یا ان اللہ اصطفا لکم الدین اے زامنو زمایا کنن اللہ غور کرے ستاسو دپار دین توحید دا ابراہیم علیہ السلام عمر پینزہ کم دوس وکالو فلا تموتن الا وانتم مسلمون مم رہے مگر پدا سے آل چتاسو توحید من ان کی ایم الا وانتم مسلمون مم رہے مگر پدا سے حال چی تاسو غاڑے خود ان کی ہے نو دار چاہتا وس خبر را چی نہ بمرے خو پدا سے حال بمرے چتا غاڑ یخی توحید تا جواب دارے پا توحید باندے عمل کوا کوا کوا کوا پا سنت عمل کوا کوا کوا نو مرگ براشی پتا پا دے منس کے نو چھ مرگ پتا راضی نو پا اسلام پا مرشے گنا دا مطلب دیکھا دا مطلب نا چھ تا سر اختیار دے تا سر واک دے تب نمرے خو چھ مرکی گی نو پا اسلام بمرے دیکھے اشارہ دیتا دا دوام علی الاسلام ہمیشہ لے پا اسلام اختیار کا نو جب پتا مرگ راضی نو تب ہمیشہ روانے پا اسلام کنا نو مرگ بڑے پا اسلام راش فلا تموتن الا وانتم مسلمون ممرے مگر پدا سے آل چیتا سو غاڑے خود ان کے حکم ندا اللہ تا ام کنتم شہدام یہودیان بوے زمون دین دا یہودیت دا صحیح دے لکہ جی یعقوب علیہ السلام پل اولاد تا پا یہودیت باندے وصیت کرے پدے و جمونگا داغ وصیت نپریگ دو او دین اسلام نقبلو دا ٹک تا جی یعقوب بمڑی خود یعقوب اللہ جوندے دے اللہ رد کئی او دا آیت کوری منازل شو چھے دروغ وائے دروغ جنو پا یہودیت باندے یا پا یہودیت باندے یعقوب علیہ السلام اولاد تا نصیت او وصیت نہ دے کرے او دلتے لفظ دا ام روڑو ام کنتم ام او دیتا ام متصلوی ام ام متصلا کواغستیشی مطلب بدائی بائی ستاسو اسلاف ستاسو مشران کو موجودو چی یعقوب علیہ السلام وصیت کو نو داغ مشران نو تاسو تم دا خمالوم دا چی یعقوب علیہ السلام پا توحید وصیت کرو لیکن تاسو دیدہ دانستا خلاف کو ہے حالانکہ داغ مشران نو نم تاسو تمالوم دا چی یعقوب علیہ السلام پا یہودیت نا پا توحید وصیت کرو فرمائے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت آیا ویتا سو موجود اے یہودیانو کلاچ نزدیش ہو یعقوب علیہ السلام تمرگ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی تاسو اگا وقت موجود ہوئے کلچ یعقوب علیہ السلام پلو بچونا امتحانن تپوس کاؤں چه تاسو با زما دا مرگ نرستو دا چا بندگی کوئے ما تعبدون من بعدی دا چا بندگی با کوئے زما دا مرگ نرستو قالو نعبدو الہ کام و الہ آبائی کا دا یعقوب علیہ السلام نیک بخت زامن وئی منگ با داغا یو خدے بندگی کو کم چستا خدے ہو تا دا مشرانو ابراہیم اسماعیل و اسحاق علیہ السلام آجت رواو اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدیم کم وقت چھو الگ زامن اقبلو تام دا چا بندگی بکوائے زما دا مرن رستو قالو اغیو تویم نعبدو الہ کام بندگی بکو استاد آجت روام و الہ آبائے کام تا دا مشرانو دا آجت روام ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چھ ابراہیم علیہ السلام دے سا اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام اسحاق پلار او اسماعیل اتر او ابراہیم نیک الہ واحدام دفد وہم منگ با بندگی کو دیو آجت روام الہ واحدام دیو خدا عبادت بکو ونہنو لہو مسلمون او منگ با اللہ لا اخلاص کو ان کیو صرف دا اللہ عبادت بکو تلکا امت قد خلط لا ما کسبت تلک امت قد خلت لا ما کسبت دغا یوڈلوام تلک سرا ابراہیم علیہ السلام و داغا اولاد طرف تے اشارہ دا اصل کے یہودیان با پخپلو او نسوارا مشرکان با پخپلو بزرگان باند ڈیر ناس کو آگی بھوی مونگ صاحبزادگانیو اگر کمنگ ڈیر گنا کرے دا خو زمونگ مشران با کلچ جنت تزی منگ بداغی پتو پہل جنت تزو اللہ اکبر نا لائے ردک فرمائے تلک امت قد خلت دگا یو ڈل رائے کنن تیر شویدام لاما کا سبتم دل راگا ملے چکڑے دے والا کما کا سبتم او تاسلا گا ملے چتا سے کم ولا تو سلونا اما کانو یا ملون تپوس نشی کے دے سا سنا داغ ملنو چی کلم و کالو کنو ہدن سہارا تحت دوم پہاڑیو شریعت کے درے خبری اصول او عقائد لک توحید اور رسالت و قیامت دا سیزون ٹول پیغمبرانو کے متفق نہ لے ہوں دیکھے اختلاف ہو ممکن نہ ہو اور نہ پدے کے نسخہ جاری کی دویم قواعد کلیہ دا شریعت چاہے طرف تا جزیات او فروع راجے کی گی اور پا حکم کے داغے کلیاتو لحاظی او ددے قواعد کلیو نم ملت تے چے اختلاف پکے ڈیر کمی او درم احکامی جزیہ او فرعیہ فروع چے دا شریعت پا نم موسومی دا زمان او مکان او دا امت اختلاف پا وجہ دا شریعت احکام و جزیات بدلے دل را بدلے دل فرمائے وقالو کونو ہدنو نسوارا تا تدوم وائدی شیعو دیانو نسوارانو کامیاب بشیم ہدایت ببیا مومیخا قل بل ملت ابراہیم حنیفام وایا بلکہ منگ تابے داریو د دین د ابراہیم حنیفا چکلک موحدو کلک په توحید خا وما کان من المشرکین نو ابراہیم علیہ السلام د مشرکانو د ڈلینا قولو آمنا باللہ قولو آمنا باللہ وائے منگ ایمان دا وڑے په توحید اللہ دے کے خطاب دے مسلمانانو تا بائی تاسو جواب ورکے چی یہودیت و نصرانیت مونگا سکو مون خدا اللہ پا وحدانیت ایمان را وڑ دے قولو آمنا باللہ وائے مونگا ایمان را وڑ دے پا اللہ وما انزلہ ایلینا پاغسو چنازل کرشوی دے مونگتا وما انزلہ ابراہیم و اسماعیل او پاغ سوچ نازل دی ابراہیم اسماعیل تا و اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب یعقوب علیہ السلام تا و الاسباط اولاد دتا و ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اگا چور کرشوی دی موسیٰ علیہ السلام تا چی تورات تے عیسیٰ علیہ السلام تا چی انجیل دے و ما اوتی النبیون اگا صحیفے چور کڑی شوی دی نور پیغمبرانو تا من ربیم ددی درب دخوانا لا نفرق بین احد منهم جدائی نکو پا ما بین دی چاکی ددینا و نحن لو مسلمون امن خاص اللہ تغاڑ خود ان کیوں قولو آمنا حدیث تا بخاری کے راضی ابو حریرہ فرمائی کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ ویفسرونها بالعربیہ لأہل الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا حدیث پاک کے راضی اہلی کتابو با تورات پا عبرے جب کے لستو عبرانے کے اور تفسیر بے کو پا عربے کے اسلام والا ہوتا. نبی علیہ السلام اسلام والا ہوتا فرمائل لا تصدقوا اہل الکتاب دالی کتاب و تصدیق میں گوائے ولا تکذبوہم او میں تکذیب گوائے او دیک تاسو تسوئی نو تاسو توائے آمنا باللہ وما انزل الینا ونحن له مسلمون امن خاص اللہ تغالے خود ان کے اوم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اصل کی یہود و نسوارا دعوی کولا چی دا ہدایت دار و مدار پا یہودیت و نصرانیت پورے خواستے نو اللہ و تا دا ہدایت اصل معیار ذکر کئی چی اصل ہدایت دا انبیاء علیہ السلام پا تعلیماتو عمل کول دی او فرمائی چی یہود و نسوارا آکا مشرکان دی خوچ دا سی ایمان روڑی لکا چی تاثر آورے دے اے پیغمبرانو او اے دا پیغمبرانو ملگرو صحاباو نیقینن ہدایت ام دا غلے چی دی بے عمومی او دیکھ رد دے پشیگانو چی اگی وی صحاب کرام میں عیار دا حق ندی. استغفراللہ. فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ مِثْلِ ایمَانِكُمْ وَصَدَقُوا مِثْلَ تَصْدِيقِكُمْ. فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِ شیعگان و مدودیان وی صحابہ میں یار دا حق ندی وایت دا حق پتا میں یار دا حق ہو خود دی میں یار دا ایمان دی گورے زما استا ایمان دا صحابہ غنتے نو نو دا ایمان ایمان نہ رہا تو اے میں یار حق نہ دی میں یار حق کو خود دی میں یاری ایمان دی خا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کدے خلق ایمان روڑم پشان دے ایمان ساسو پاگے پس یقیناً لاری مندلام ہدایت بیا مندو. وَإِن تَوَلَّوْا كَدِي مَخْوَارَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ يَقِنًا دِي پَسَخْتَ دُشْمَنَي كِنِيمْ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. دا اغا آیتو چھے حضرت عثمان باندے دا توری گزارو شو او دا اغا دا بچکولو دا پارا زان دا خپل زان لاس زخمی شو اول ساس کے پدے آیت کریمہ باندے او غرزے دو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ خامخا بچ پو ساتی تالر اللہ د دینا پورا دے اللہ ساد پارا بدلا غستن کے د دینا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دغا اللہ اوریدن کے دے او پو دے زمان یو مرگر او باڑا کے دیر لوے عالمو دا ساری پوجرے کے تلاوت تناستو تلاوت دا قرآن کریم کو ور و توٹا کے دو ورے لرے کو او دے بیا لڑو تلاوت تا کے ناستو دوے جی زخم علمان بیرا دن بشی نوچے دے سنگ تلاوت تا کے ناستو قرآن کلاو کو نو دا شاد غالے و تا مشین اونی و او وی ڈازاو چھے مشینی و تا اونی و وی ڈازاو نو آغا ساس کی دا وینے پا آغا زی پری و تل کم زی چھے دا تلاوت کاؤ کم زی نا چھے دا تلاوت کاؤ او بیا چھے کل مونگ لالو نو مونگ مرگرو تے آغا زی خو وی دا پا کد آغا دا لاس نخدا او دا اے دا تلاوت آغا زیرے کلی کلی خلق دا آغیارو دا لاس لارلو او پا شہادت ارسے دلو خو مصیبت دا دے دا اللہ پا دین چی مرشی ناغا حلاک شی او پا نور سے چی مرشی آغی تا شہیدان ہوئی خوا شہید او غیر شہید دا با دا اللہ پا دربار کے پتہ لگی خوا. فسيكفيكهم الله پورا دے استاد پارا بدلا غستن کے ددین یو اللہ او با محاورہ مانا دادا خامخا بچ پوساتی تالر اللہ ددین وہو السمیع العلیم دغا اللہ اورید ان کے ربوام سبغت اللہ سبغت اللہ دین دا اللہ دین دے پدے آیت کے رد دے دے او رسم باطل ہو اول دا سبغہ مانز دکے سبغہ مانا ابو العالیہ و قطع دکی پا دین سرا نو سمانا سبغت اللہ دین دا اللہ دین دے دا مانا ابو العالیہ و قطع دا او کتاب التسہیل وی وی الاستعارتو من سب صوبیم دا استعارہ دا دا رنگ دا جامینا نو سمانا علیکم صبغت اللہ پتاسو لازم دے دین دا اللہ مظہریم دا مانا کئی صبغت اللہ لازم دے پتاسو دین دا اللہ دین دا اللہ پزان لازم کئی او ہر چے رد تے درس میں باطل ناغ دا دے چھپا نسواراؤ کے کلب معصوم بچے پیدا شو نو دی بہو لگے دل یو خاص قسم رنگ زیل رنگ آگا بے پوبو کے واچو او پاگے رنگ شو ابو باندھے بے دا معصوم او لامبو نو چو بے لامبو ناواز بے او کو وے دا اس نصرانی بچے شو ہاضا نصرانی او دے رسم لے نم یخو بب تس ما بب تس ما زمون ستاس مسلمانان اللہ اللہ دی ٹھیک تا چھ پا ابو کے رنگ نہ چھ پا رنگ شو ابو اے نلام بھئی خو خبر یہ مسلمانانو کی چھ وڑو کے پیدائشی نو دا آغا سے بربن پروتی ویدل دا او کورونو خیر اگوارے نو دا آغا خیر غختل شو پیسو باندے با کپڑا والو او دا آغا نبولا کمیس جوڑ گنو آبو تا آگوندو تر آغا پورے دا معصوم بچے این این کیو بربن پروتی معصوم جینے بولی گی آلا بچے وی زرزر والا خیر اگوارا نو معصوم کور تا لارا نو دا چم گاوان جینا کہ خلق پیجنی نو وی خیر روڑے خدای مبخام نو دا کور زنانا چی روو تا وی قتل مور دی جوڑا نو لکا چی ککی در کر راغلے دے نو سلور نیز بے والا ورکو پاو بے والا ورکو نو بیا ببل کور تا لارا خیر روڑے خدای مبخام ناغ زنانا چی بولی دل ناغی بم بوتا چکے کڑے وای بچے میں دے تاسو کر لگا چھے کوکانے راگ لے دے آو سلور نیزوالا ناغی با مولا پاو ورکو دو دری روپے بے او گختے پا چم گاون کے ناغا بے روڑے پاگی باندے بے والا کمی سواغ استا اب اے زرزر آخوا دے خواہ او گنڈا او آگا بے وطوا گندا نو کچا با وطوے تاسو دا چلولے کوئے ویدا چھے او پاہی خواہ منگولا دا او کورو خیر زکا غوارو چه دا او پائی خوا قرآن وینا سبغت اللہ دین دا اللہ دین بیم و دا اللہ پرنگ کے زان رنگ کیم در اسمونو رواجونو در انگونو نزانو ساتیم سبغت اللہ ننانی مسلمانان رالو معصوم پیدا شو او دے معصوم تا با دا میا سیب دا کور قمیسا چے کہ بل قمیص دے وتوا چو بیا مڑکی گی نو میاش مخ کے دمیا سے اب دکور نہ قمیص والا راغختی او چ کلا معصوم پیدا شی نو دمیا سے اب دکور اگ قمیص وتا چے او ادا دے دا پار گو چ دا بچے او پائی خا نو کہ یہود نے سواراو کے رسم نہ وو نو نہ نو مسلمانانو کیم گرے سے کمی نشتا خا او کلوی دا معصوم پایی نا ابید آلکان پائی ندی سر سچلو کو ویدازل چی معصوموشی نو دنیا دا لاس یو سورے پیسا او یو کنجکا دا والا پا مزی کی اتلے او خپے پورے والا غوٹا گئے نو بیا با اپائی ہا دنیا دا لاس سورے پیسا او یو کنجکا اکا یو پلے اوگا دے و سر اتلے لنو بدا ندا دا والا اخپے پورے اتلے نو با پائی وائدہ دا نش نچاش تکا دا مور خیٹا کے دل دا اندامون چا جوڑ کرو دا غیو ساس کی اوبونا دا بنی آدم چا جوڑ کرو نو دے بوئی اللہ نو چکل پیدا شو نو اس بے دا میاگانو پا کمی سنو او دنیا پا پیسو گوٹا کولو باند تا پائے دے با پائی کپا یہودو نسواراو کے دا رسم ہو نو پا مسلمانانو کے سکمے نو وے دا لک چشوے دے دا سے سرے مخینی ولے دے سو کو وے عبید خدای بخی آغیبا ویچ دا میاگانو دا کورن والا گٹ روڑے گٹ گٹ گورے گٹ تا نوی خطاسو بے نپی جنے دا وڑے یو تاری آغیلے وہ یا پینزو یا یول از غوٹی ورکڑی دا وڑے تاری آغید شرشمو پتیلو کے میاگانو کرا خوش پروتی خار وقت ہے تو بلار شے میاگانو کرا من کرا ککی را غلے دے سرے مخینی ولے دے گٹ والا راکے پا خواب پینزہ پیسے اغستے نو لگا زمانہ پس پینزہ روپے شوے نو لگا زمانہ پس پنزوس روپے شوے اس کے دیشی جی پینزہ سوا خلی یاو گٹ بے پتا باندے دت وسلور نو گٹ بو اگا بے پتا پا پینزہ روپے خرسو او آگا بے والا غاڑے تا واچو ناغلو کی چی برا غاڑا دا چکڑا ناغا وڑای با زور واغستو نو تیل با بیدل دا غینا نو آگا تیل بے پا دی سینہ رو بیدل نو دا سینہ بے یخشوا نو سرم خبتی نلالا نو گتا پا کسا جتو خود شرشمو تیلو باندے غڑکا سرم خبتی نلالشی نا نا دا دینو خوا دا دینو چی دا میا دا کور نا بولا گت روڑے آغا بولا غاڑی تا چھے خام خواب بولا چھے وا بختورو قرآن کریم سورۃ بقرہ آخر کے پدے آیت کے رد کو صبغت اللہ رنگ دا اللہ رنگ دے تا سونے پا نور رنگونو کے زان رنگ وے زوڑو کے ما یو پنجابے ناستو نیو وڑے بیرے دلان دے ما تو وی الا وت کا تا الا وت کا کا اورا بچیا دیکھو راشا زلاڑ ما تو وی چے تو آڑے کول کنے پیسے نے دیکھو نور کوئی دم نہ نو ما تے ما ذرا پیسے میں سی نشتا ہو جیب کے میں ادوانیز وہ نو ما تو وی کٹ تو آڑے کول جنے پیسے نے وہ باس سمرا پیسے چلے سرے زویا رے دم میں اس با میں والو زی خام خام ملنگ دے نما غدوانیز دے جی برا اوخ کو اغلا میں ورگ ناغا یو زڑا انا و انا آغا سگرٹ لاس کے ہو چا تا دا مخ کے نئے پا اور پا سروت کا باندے آغا انا تا دا کڑے وا نما تا وی لاس دا سکڑا نو چا مال لا دا سکو ناغا انا پا کی خودا کی خود نو زما لاس سوزید نو ما چکے کر میں وائی ناغا پنجابی مات ہوئی ویکھئی نا ساڑے ملنگا دی کرامات وہ دی نید کنا دا ملنگانو کرامات میں دا خو کل کرامت تے پیسے پا ورطا ہو دوا خلکو لپی لاس وزا ہوا نو دیس ہوئی نکنا ملنگوی پیسے راواغستے اگل لاس نس وزا ہو وائی اگا بزان ٹین کرے ہو کنا یو سات تا پارا ہوئی چھو مالے پلاس کیا نا کی خودا اوئی سے بلا سے رالا اس وزاو دا خوئی داغی کرامت تے کنا ناغدوانی زی زمان واغستاو داغا کرتا بے راس رو کو زخا پشو ما نچرا روانے دمنو پد املائی رالا دا سے دب را کو ما تا ہوئی جا اسا تو آنو رنگ کی تا ہے مڑکی